ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے آپ انہیں مردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے. گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ان کا مقصد مومن و منافق اور صادق و کاذب کے درمیان تفریق کرنا تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے اور اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کا مقام بہت ہی اونچا ہے, جس کی تفصیل اس آیت میں آئی ہے. اور یہ وہ مقام ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ کی راہ میں جان دینا ایسا عمل ہے جس کی طرف ہر ایک کو سبقت کرنی چاہیے. بعض نے کہا کہ یہ آیت شہدائے بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور بعض نے کہا کہ بئر معونہ کے شہدا کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کی تعداد 40 یا 70 تھی اور جنہیں عامر بن الطفیل الجعفری نے غار میں گھیر کر قتل کر دیا تھا. لیکن جیسا کہ علماء تفسیر ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے, خصوص سبب کا نہیں. یعنی شہیدوں کی جو فضیلت یہاں بیان کی گئی ہے وہ سارے شہداء اسلام کے لیے عام ہے. جمہور علماء کے نزدیک شہداء حقیقی معنوں میں زندہ ہیں, اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں مجازی زندگی مراد ہے. لیکن راجح پہلی رائے ہے, صحیح احادیث کے مطابق ان کی روحیں سبز چڑیوں کے پوٹوں میں ہوتی ہے, وہ جنت کے پھل کھاتی ہیں اور عرش کے ساتھ معلق قندیلوں میں پناہ لیتی ہیں, اور اللہ نے ان کے ساتھ جو اکرام کا معاملہ کیا ہے اس سے غایت درجہ خوش ہیں, اور دنیا میں ان کے جو مومن بھائی رہ گئے ہیں ان کے بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہوتی ہیں کہ انہیں بھی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کسی بات کا غم ہوگا, اور جنت کی نعمتوں اور آسائشوں سے مستفید ہوں گے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بہت بڑی تسلی دی ہے کہ جو مسلمان میدان احد میں کام آ گئے انہیں آپ لوگ مردہ نہ کہیں, وہ تو اللہ کے پاس حقیقی زندگی گزار رہے ہیں اور ہر طرح کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں.